یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، انت شمس ضحا انت بدر دجا انت صادر العلا انت نور الهدى، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، میں تو کیا چیز ہوں بادشاہ تاجور، تیرے دربار کی جالیاں تھام کر، کرتے ہیں رات دن التجا یہی، مانگتے رات دن ہیں دعائیں یہی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، میرا کیا کر سکے گی بھنور میں بلا، ناز ہے آپ پر یا حبیب خدا، آپ کا نام لیتے ہی بیڑا میرا ڈوبتے ڈوبتے بھی سنبھل جائے گا، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، میری قسمت کا لکھا بدل جائے گا، لاج رکھنی پڑے گی تمہیں ہر جگہ، میری قسمت کا ہوگا وہی فیصلہ، آپ کے منہ سے جو بھی نکل جائے گا یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام دست بستہ کھڑے ہیں یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ عاجزانہ سلام ہو قبول ہو قبول یہ سلام تو سلام ہو قبول ہو قبول یہ سلام تو سلام ہو قبول ہو قبول یہ سلام تو سلام ہو قبول ہو قبول یہ سلام تو سلام